دوی به ضرور وایي چې دا خبره خو د الله د پاره ده. ورته وایا چې بیا تاسو څنګه دوکه کیږئ؟